แต่คุณได้ออมเงินคุณจะลงทุนคุณจะเก็บเอาไว้คุณออมเงินเก็บในธนาคารเอาอย่างน้อยที่สุดเลยคุณต้องไปดูว่าธนาคารนี่ให้ดอกเบี้ยมากหรือน้อยเพราะว่าคุณจะดูที่ผลตอบแทนใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้าบอกว่าเราออมบุญเนี่ยเราก็ต้องดูที่ผลตอบแทนเราว่าบุญเนี่ยมันได้มากหรือมันได้น้อยมีพราหมณ์คนหนึ่งกำลังชื่อสังฆพราหมณ์ก็มีความคิดอย่างนี้บอกว่าถ้าชาวนาเนี่ยมาเห็นแปลงนาที่มันอุดมสมบูรณ์มีน้ำดีมีดินดีเนี่ยอุ้ยแล้วเขาไม่ทำนาในแปลงนาแบบนี้เนี่ยถ้าเขาสามารถเนี่ยแล้วเขาไม่ทำเนี่ยอุ้ยชาวนานี้ไม่ชื่อว่าเป็นชาวนาจริงๆหรือว่าพ่อค้าพาณิชย์คุณเห็นโอกาสในการลงทุนว่าซื้อตรงนี้มาถูกไปขายตรงนี้ได้แพงแต่ว่าคุณไม่ซื้อเอาไว้คุณไม่ปล่อยสินค้านี้ไปอุ้ยพ่อค้าคนนี้นี่ไม่ฉลาดเลยตรงไหนที่มันจะยิวได้สูงผลตอบแทนสูงคุณก็ทำเลยเพราะนั่นจะเป็นคนฉลาดทุกวันทุกวันที่เราใช้ชีวิตเดินทางทำงานอยู่กับบ้านไปนั่นนี่ติดต่อผู้คนในตำฝั่งมันจะมีผัสสะมีผัสสะมีผัสสะอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าคนจะไม่ได้เดินทางไม่ได้ทำงานถ้าเป็นพระสงฆ์อยู่ป่าอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวหลีกเล่นนั่งสมาธินั้นก็ยังมีผัสสะอยู่ตลอดเวลาผัสสะที่มีขึ้นอยู่ตลอดเวลานี้ถ้าไม่มีธรรมะไม่มีสติมันจะได้มีปัญหากันแต่ถ้ามีสติมีธรรมะจะได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเราได้และที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้มาพบกันทุกวันตามฟังนั่นคือรายการธรรมะรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาให้ข้อมูลนำความรู้นำความเป็นมงคลนำความโชคดีทำฝังให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้จากเรื่องราวที่เราเจอทุกวันทุกวันนี่แหละไปที่นั่นทำสิ่งนี้ติดต่อกับคนนั้นนำโจทย์จากชีวิตจริงมาวิเคราะห์แจกแจงเปิดประเด็นปัญหาคุยคุยคำตอบที่ซ่อนอยู่เพื่อปรับสมดุลด้วยสัจธรรมเพื่อเห็นเส้นทางในการดำเนินต่อไปในชีวิตในช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตท่านผู้ฟังมีประเด็นปัญหาในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตการติดต่อผู้คนการงานการเงินเดินทางเราคิดว่าจะนำธรรมะไปใช้ในเรื่องราวนั้นๆไปใช้ในจุดนั้นๆได้อย่างไรนี่สามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกได้ตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งเป็นเรื่องราวเป็นข้อความมาก็ได้ที่ในทางเว็บไซต์ที่ donhaisok.fm หรือทาง Facebook Fanpage เราก็มีแต่ท่านผู้ฟังมี Facebook Account ในเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็เป็นผัสสะไม่ว่าจะเป็นเสียงผ่านทางหูรูปผ่านทางตาเป็นมาตามช่องทางที่มันจะมาได้ไม่เกิน6ทางนี้เท่านั้นในช่องทางต่างๆที่เรารับรู้ผัสสะนั้นๆๆๆได้เนี่ยก็รวมมาเป็นเรื่องราวที่ แตกต่างกันไปแตกต่างกันในสมัยแตกต่างกันในสิ่งแวดล้อมผู้คนถ้าสมัยก่อนก็การเดินทางเป็นเรื่องราวการใช้เกวียนการทำงานก็เป็นการเกษตรโดยส่วนมากสมัยปัจจุบันการเดินทางก็เครื่องบินการทำงานก็ต่างซอฟต์แวร์บ้างอินเทอร์เน็ตบ้างนั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์นี่ดูเหมือนต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เหมือนกันตรงที่ว่าก็เป็นภาษาเหมือนกันนี่แหละไม่ต่างอะไรมาในทางหกช่องทางนี้เหมือนเดิม100ปี200ปี1500ปี2000ปีก่อนเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนี่มันเป็นภาษามานี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงแยกแยะแจกแจงไว้ในหัวข้อเรื่องของภาษาเนี่ยไว้ตลอดเลยเป็นสิ่งที่ถ้าเมื่อเราทำการศึกษาทำความเข้าใจแล้วอันนี้จะทำให้เราได้รับประโยชน์ประสัตตมตั้งอยู่ได้นานพ้นจากความทุกข์ได้เรื่องภาษานี้ทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าธรรมะนี่เป็นอาการลิโกอยู่ก็จริงแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันมีอยู่ตลอดไงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบอาชีพการเดินทางเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เราจึงต้องมีการมาเช็คมาตรวจสอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยอยู่เป็นประจำการเช็คการตรวจสอบนั่นคือการตั้งสติไว้จุดหนึ่งที่ว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วหลายคนก็จะรู้สึกรับรู้ได้นั่นก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ว่าเริ่มจะมีความซบเซาในบางธุรกิจในบางภาคส่วนของเศรษฐกิจด้านต่างๆเอาล่ะเราจะไม่ได้พูดถึงประเด็นที่ว่าโอ้นี่ใครจะต้องรับผิดชอบคนนั้นทำคนนี้ต้องแก้นะอะไรอย่างนี้เพราะว่าคุยเรื่องนั้นไปก็ประโยชน์น้อยแต่สิ่งที่จะเกิดประโยชน์มากกว่าก็คือว่าอันนี้เป็นธรรมดาที่ถ้ามันมีขึ้นมันก็มีลงมีขยายตัวมันก็มีหดตัวมีเจริญมันก็มีเสื่อมถามว่าเมื่ออยู่ในขาลงมีการหดตัวมันเสื่อมถอยลงแล้วเนี่ยเราจะทำตัวรักษาตัวดำเนินการชีวิตก่อนนั้นอย่างไรจุดหนึ่งที่มักจะคิดกันได้นี่คือเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจอยู่แล้วเลยท่านฟังดีกว่าเอาถ้าเศรษฐกิจหดตัวหรือมีการลดลงของภาคการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยเอาคุณต้องมีการออมพอพูดถึงการออมคือการเก็บรักษาการสงวนเอาไว้เนี่ยก็จะไม่มีประเด็นที่เราจะพูดกันในช่วงของสมการชีวิตนี้ก็คือว่าออมเงินและออมบุญเราจะออมอะไรในสองอย่างนี้แน่นอนว่าถ้าดีมันก็ดังไปทั้งสองอย่างเดี๋ยวนี้แหละจึงจะมาพูดถึงในประเด็นว่าออมเงินและออมบุญเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรถึงจะมีความเหมาะสมและเราควรจะทำความเข้าใจในสถานการณ์เรื่องการออมนี้อย่างไรมีประเด็นธรรมะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เราควรจะมาปรับใช้ในช่วงเศรษฐกิจที่มีขาลงอย่างนี้ได้บ้างคือที่พูดนี่นะท่านฟังนี่หมายถึงโดยรวมนะเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยเราเห็นได้อยู่ไม่ว่าจะนักเศรษฐศาสตร์คนไหนเขามาเตรียมการมาพยากรณ์ไว้เนี่ยก็พูดในทำนองเดียวกันว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเริ่มเป็นขาลงละหลายคนอาจจะดูที่ว่าหุ้นมันยังขึ้นอยู่นะภาคการผลิตยังขยายตัวในบางส่วนคือว่าบางส่วนอาจจะมีไงท่านฟังบางส่วนอาจจะมีแต่ว่าโดยรวมอยู่ในสภาวะที่เริ่มถดถอยแล้วในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือที่กำลังจะมาถึงที่เราเห็นได้อยู่ว่ามันจะมาอยู่เนี่ยเราจะมีการรับมือ ได้อยู่หลายอย่างประเด็นที่เรากำลังพูดคุยนั้นคือเรื่องการออมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งท่านฟังเดี๋ยวกลับมาเราจะมาพูดถึงประเด็นในเรื่องการออมนี้กันต่อพักกันสักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องทรงเป็นนักพูดชั้นเยี่ยมพุทโธปวะทะตังวะโรบรรดาชนผู้พูดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐมาในวุฏฐิสูตรสังยุตตนิกายความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เทวดาทั้งหลายเทวดาตนหนึ่งทูลถามว่าบรรดาคนผู้พูดใครเป็นผู้ประเสริฐเทวดาตนหนึ่งตอบว่าบรรดาคนผู้พูดบุตรเป็นผู้ประเสริฐพระพุทธองค์ไม่ทรงเห็นด้วยจึงตรัสภาษิตนี้คือพระพุทธเจ้าประเสริฐกว่าผู้พูดหรือผู้แถลงทั่วไปเพราะเหล่าสัตว์จำนวนหลายแสนได้อาศัยธรรมะที่ทรงพูดแล้วปฏิบัติจนหลุดพ้นจากเรื่องผูกคือกิเลสทั้งหลายได้ส่วนเทวดาเห็นว่าบุตรประเสริฐพระไม่กล่าวร้ายมารดาบิดาในช่วงของสมการชีวิตที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้ประเด็นปัญหาสัปดาห์นี้ที่เรากำลังพูดถึงก็คือเรื่องของการออมอันดับแรกประเด็นแรกเลยที่ท่านผู้ฟังต้องทำความเข้าใจก็คือว่าไม่ใช่ว่าขาลงไม่ใช่ว่าต้องเก็บเงินไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วจะค่อยมาคิดออมอันนั้นคิดผิดเลยเพราะเวลาที่เขาจะออมกันเนี่ยเขาเก็บออมมาตั้งแต่ตอนที่เศรษฐกิจมันยังดีๆอยู่แล้วเวลาที่เราจะเอาเงินมาออมก็ต้องเอาเงินมาจากตอนที่เรามีรายได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงเรื่องการออมเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงคนที่มีรายได้คนที่มีเงินทองเข้ามาคนที่ไม่ว่าจะทำกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งยังมีการยินดีด้วยทองและเงินทำงานมาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อทำเองก็ตามจัดให้คนอื่นกระทำก็ตามทำแล้วได้เงินมาแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งบางคนก็เลี้ยงปศุสัตว์บางคนก็ทำการเกษตรบางคนก็ทำการค้าขายทำงานออฟฟิศอย่างใดอย่างหนึ่งล่ะได้เงินมาแล้วนี่ในหัวข้อแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือหลักธรรมนี้ซะก่อนว่าสำหรับบุคคลที่ได้เงินมาแล้วเนี่ยต้องทำอย่างไรกับเงินนั้นบ้างคือไม่ใช่ปุ๊บออมหมดเก็บหมดไม่ใช้จ่ายเลยโอ้อันนี้ไม่ถูกต้องนั่นเป็นลักษณะของคนที่มีความตระหนี่แต่สิ่งที่ถูกต้องตามหลักต้องมาทำความเข้าใจในหลักธรรมคือต้องทำในหน้าที่4อย่างทำในหน้าที่4อย่างอย่างแรกคือใช้จ่ายจะได้มามากหรือจะได้มาน้อยก็ตามนะคือบางคนอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังหรือบางคนอาจจะได้มามากมายมหาศาลเลยอันดับแรกในข้อที่ว่าสัมมาชีวิตานี่ท่านว่าไว้คือต้องรู้จักการใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมให้รายรับเนี่ยท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับไม่ว่าคุณจะเป็นมหาเศรษฐีได้เงินเป็นเรียกว่า passive income ล่ะเดือนละเป็นหลายหลายล้านหรือว่าเป็นคนที่ทำงานเช้าชามเย็นชามได้วันละ300-400เนี่ยวันไหนหยุดก็ไม่ได้เงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนท่านผู้ฟังสามารถใช้หลักการในข้อที่ว่าสัมมาชีวิตาเนี่ยได้เสมอเพราะว่าถ้าไม่มีสัมมาชีวิตาคือต้องรู้จักกระแสเงินเข้าต้องรู้จักกระแสเงินออกนี่ชีวิตเราเนี่ยจะต้องมีรูรั่วหรือมีความขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเอาหลักการตรงนี้ก่อน เพราะว่าถ้ารายจ่ายมากรายรับน้อยนี่มีการขัดสนแน่มีการที่ว่าจะเอาตรงไหนมาโปะต้องกู้หนี้ต้องมีปัญหาแน่เราก็ต้องปรับรายจ่ายเนี่ยให้มันลดลงตรงไหนไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งเสียตรงไหนเปลี่ยนแปลงได้ก็เปลี่ยนแปลงขยับขยายลดลงไปตามที่หลักการต้องเป็นอย่างนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสุรุ่ยสุร่ายในกรณีที่ว่าจ่ายไม่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดความขัดสนในความที่ว่าหาเงินเข้าไม่พอเงินออกมากเกินนั่นคือสุรุ่ยสุร่ายเงินเข้าไม่พอนั่นคือขัดสนก็ปรับตรงรายจ่ายให้ลดลงทำยังไงดูจะมีรายรับให้เข้ามากขึ้นอันนี้คือปรับเอาหลักการมีอยู่แล้วหรือเกิดความแร้งแค้นถ้าในกรณีที่ว่ารายรับมากแต่ว่าโอ้ยชีวิตความเป็นอยู่นี่ใช้จ่ายยังกระเบียดกระเสียดเหมือนคนตายอดตายอยากอันนี้ก็แรงแค้นเกินไปก็สามารถปรับรายจ่ายให้มันเหมาะสมตามรายรับได้อันไหนควรปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นสำหรับคนที่มีเงินมากก็ปรับเปลี่ยนได้นี่คือต้องรู้จักความสมดุลในหัวข้อที่ว่าสมชีวิตาแล้วที่ว่าเงินออกไปเนี่ยออกไปช่องทางไหนมีได้แค่4ช่องทางนี้เท่านั้นฟังให้ดีนะในข้อแรกที่เราพูดมาสักครู่คือหลักการที่ชื่อว่าสัมมาชีวิตาใช่ไหมในข้อที่2ที่เราต้องรู้ว่าแล้วเงินออกไปเนี่ยออกไปทางไหนได้บ้างอันดับแรกท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเศรษฐกิจดีหรือเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะเราต้องมีการใช้จ่ายและต้องมีการออมควบคู่กันไปเสมอสัดส่วนอาจจะไม่เท่ากันคือบางคนจะคิดว่าฉันก็จะเอาแต่ออมอย่างเดียวถ้าเศรษฐกิจไม่ดีวันไหนเศรษฐกิจดีก็ใช้จ่ายมือเติบอย่างเดียวไม่ออมอันนี้คิดผิดเลยต้องมีทั้ง2อย่างหน้าที่เนี่ยต้องครบให้หมดเลยแต่ด้วยสัดส่วนอาจจะแตกต่างกันบ้างถ้ามีการขยับขยายการใช้จ่ายก็ต้องมากขึ้นถ้ามีการหดตัวการเสื่อมลงการลดลงการออมก็ต้องมีสัดส่วนมากขึ้นหน้าที่ที่ต้องมี4อย่างท่านผู้ฟังในความที่ว่าเราจะบริหารให้มีความสมดุลเนี่ยอันดับแรกคือใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมในทิศทั้ง6ด้านเลี้ยงตัวเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงคู่ค้าซัพพลายเออร์ใช้จ่ายในด้านการดูแลกิจการงานให้เหมาะสมเรื่องต้นทุนเรื่องการค้าเรื่องการเดินทางต้องมีในข้อแรกคือการใช้จ่ายไปในการเลี้ยงดูบริหารการงานเนี่ยให้มีความเหมาะสมบริหารใช้จ่ายให้อยู่กันอย่างโดยถูกต้องเหมาะสมนี่คือต้องใช้จ่ายกินก็ต้องกินจ่ายก็ต้องจ่ายอันนี้ก็ต้องมีในข้อที่1ในข้อที่2นั้นก็คือใช้ใจในการที่จะป้องกันรักษาทรัพย์ไว้ตรงจุดนี้แหละที่ว่าเป็นการออมเงินได้ซึ่งตัวนี้ก็จะมาในหลายรูปแบบบางทีก็จ่ายภาษีบ้างอันนี้ก็ต้องจ่ายเพื่อที่จะรักษาการดำเนินงานของเราให้มันไปได้แต่คุณต้องทำการค้าการจ่ายภาษีนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเพื่อให้การค้าเพื่อให้ทรัพย์ส่วนใหญ่มันไปได้เอาจ่ายส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่จ่ายค่ายามจ่ายค่าประกันนี่ก็รูปแบบหนึ่งในการออมหรือว่าจ่ายในการออมลักษณะที่ว่าเป็นการลงทุนเอาเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถ้าเผื่อว่าเรื่องของเงินมันไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นเช่นที่ดินเช่นตราสารหนี้เช่นหุ้นเป็นต้นเปลี่ยนแปลงไปในที่จะรักษาทรัพย์ในที่อื่นๆต่างๆอย่างได้นี่ลักษณะที่2ของการที่จะรักษาทรัพย์หรือในลักษณะที่3 ที่เก็บไว้เลยเก็บไว้เผื่อวันฝนตกเก็บไว้เผื่อใช้ในยามยากพวกนี้อันนี้เราต้องมีในทั้ง3ลักษณะในเรื่องของการที่ใช้จ่ายทรัพย์เพื่อที่จะรักษาไม่ว่าจะรักษาส่วนใหญ่รักษาตัวรักษาเงินลงทุนให้มันงอกเงยในข้อที่2ตัวนี้คือลักษณะของการออมเงินนั่นเองเก็บเงินเอาไว้อันนี้เราพูดถึงหลักธรรมก่อนนะแต่เราจะค่อยมาแยกแยะเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งในข้อที่3ทุกฝั่งนั่นคือเรื่องของการสละออกการให้การทำพลีกรรมพลีกรรมนี่คือลักษณะของการให้เปล่าไปบูชาไปให้ไปเนี่ยไม่ได้หวังเอาคืนคือถ้าในข้อที่2เนี่ยให้ไปเนี่ยเพื่อที่จะหวังคืนในความที่ว่าจะเป็นการลงทุนบ้างเป็นการเก็บรักษาให้เกิดความมั่นใจบ้างลักษณะที่ว่าจ่ายเพื่อให้ได้บริการบ้างนี่คือข้อที่2ใช่ไหมแต่ในข้อที่3เนี่ยที่เราเรียกว่าพลีกรรมหรือทำอุทิศให้หรือแบบให้เปล่าเช่นญาติบางเรามายืมเงินเขาไม่มีอันนี้เราให้ไปเลยก็เรียกว่าญาติพลีหรือสงเคราะห์ญาตินอกจากสงเคราะห์ญาติแล้วก็สงเคราะห์แขกสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสงเคราะห์ชาติสงเคราะห์เทวดาพวกนี้ควรมีการให้เปล่าควรมีการที่บอกว่าสละออกเช่นบางทีเราบริจาคในมูลนิธิมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือคนชราช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพวกนี้คือลักษณะที่3ก็ที่ว่ามีการแบ่งปันช่วยเหลือกันในสังคมอันนี้ต้องมีอันนี้เป็นลักษณะของเริ่มจะเป็นบุญละเริ่มมีการอุทิศไปสงเคราะห์คนอื่นไปสร้างสรรค์สังคมขึ้นมาอันนี้คือเริ่มเป็นส่วนที่ว่าเป็นการออมบุญขึ้นมาเพราะว่าการที่เราสละออกเนี่ยทุกฝั่งเป็นการละกำจัดความตระหนี่เป็นบุญเกิดขึ้นในใจในส่วนที่4หน้าที่ที่4ที่ว่าเราต้องบริหารงานให้จ่ายออกไปอย่างถูกต้องเนี่ยก็คือในการอุทิศแก่สมณพราหมณ์ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่มีขันติโสรจะผู้ที่มีการทำความเพียรอุทิศตนในการที่จะปฏิบัติให้มันถึงนิพพานเนี่ยที่ว่าต้องมีข้อที่4นี้ตั้งฝังไม่เหมือนกับข้อที่3ชายุเป็นการให้เหมือนกันเป็นการสละออกก็เราเหมือนกันแต่ว่าบุญเนี่ยได้ไม่เท่ากันนี่คือในข้อที่4นะเพราะข้อที่3สละออกเหมือนกันให้เหมือนกันกำจัดความตระหนี่เหมือนกันเป็นการสงเคราะห์คนอื่นๆเนี่ยให้สังคมดำเนินไปได้ได้บุญอยู่แต่ว่าไม่เท่ากับข้อที่4ข้อที่4ถ้าว่าเราทำในคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ได้บุญมากตรงในข้อที่4นี้จึงเป็นการออมบุญที่แท้จริงมีการสละออกแล้วในการกระทำตรงนี้ต้องฟังให้น้อยก็ได้บุญมากให้มากยิ่งได้บุญมากยิ่งขึ้นไปอีกเราจะเห็นได้ว่าต้องฟังในหน้าที่4อย่างที่พูดมาทั้งหมดที่ต้องทำเพื่อบริหารให้มีความเหมาะสมในรายรับรายจ่ายเนี่ยนะการจ่ายเนี่ยมีแค่การออมเงินแค่ส่วนเดียวเองนะแต่มีการออมบุญเนี่ยแบ่งไว้เป็นถึง2ส่วนแล้วในการทำ4หน้าที่นี้ท่านผู้ฟังคนที่มีรายรับน้อยก็ต้องทำเรื่องนี้ให้ได้คนที่มีรายรับมากก็ต้องทำได้คือบางคนจะคิดว่าโอ้ฉันรายรับฉันนิดเดียวฉันจะมาจ่าย4หน้าที่นี้เหรอบุญยกไว้ก่อนละกันก็มีบริจาคนั่นนี่ช่วยเหลือน้ำท่วมฉันมีเงินน้อยก็ผ่านละกันอย่างเงี้ยคิดอย่างนี้ไม่ถูกตามหวังหรือว่าเขามีเอาช่วงนี้มีงานกฐินโอ้ยฉันมีเงินน้อยฉันไม่ทำคิดอย่างนี้ไม่ถูกตามหวังดูอย่างอนาถาบิณฑิกเศรษฐีช่วงเวลาที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักค้ำประกันเนี่ยหายไปสูญไปเนี่ยตัวเองก็มีความลำบากในการดำเนินธุรกิจมีความลำบากในเรื่องความเป็นอยู่ก็ยังไม่ทอดทิ้งการให้ทาน ยังทำสี่หน้าที่เนี้ยยังเหมาะสมอยู่โดยตลอดแน่นอนอาจจะไม่ได้ประณีตละเอียดละออเรียบร้อยเพียบพร้อมเยอะแยะมากมายเหมือนตอนที่ยังมั่งมีอยู่คือคนที่ร่ำรวยมั่งมีก็จะให้ทานได้เยอะเราถ้ามีน้อยเราก็ให้ทำฟังแต่เราก็ให้น้อยตามสัดส่วนที่มีอย่าไปคิดว่าโอ้เขาต้องเอากันมากมากพันหนึ่งสองพันฉันไม่ไหวหรอกก็เลยไม่ทำมันคิดไม่ถูก5บาท10บาทมีไหม100บาท200บาทก็ได้น้อยก็ให้ทำเพราะว่าตรงนี้แหละท่านฟังมันคือการออมคนเราที่ว่าถ้าตระหนี่เนี่ยนะจิตใจมันจะมีความแห้งผากเป็นบาปจิตใจที่แห้งผากเป็นบาปไม่ชุ่มเย็นเนี่ยจะทำอะไรมันก็ขึ้นได้ยากจะตั้งตัวก็ได้ยากเราคิดว่าเรามีเงินน้อยเราจะตั้งตัวเลยเขี่ยมาไว้เลยแบบงกเอาไว้เลยแบบตระหนี่เอาไว้นั่นคิดผิดเลยยิ่งต้องให้ให้ดีมีการจ่ายให้เหมาะสมแบ่งสัดส่วนให้ถูกต้องคิดให้รอบคอบอะไรไม่จำเป็นต้องตัดออกสี่หน้าที่นี้ต้องมีมากก็ตามน้อยก็ตามในเศรษฐกิจที่ดีขาขึ้นเจริญสัดส่วนนี้ก็ต้องปรับไปในเศรษฐกิจที่ขาลงสี่อย่างนี้ก็ทิ้งไม่ได้ก็ต้องปรับเอาลงทุนมันจะเสียก็อย่าลงถ้างั้นก็เก็บเอาไว้หรือว่าต้องมีการเลือกดูให้ดีซะก่อนก็ต้องปรับเอาแต่สี่หน้าที่นี้ต้องมีเลยทิ้งไม่ได้ปรับเปลี่ยนสัดส่วนได้งดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องมีทั้งสี่ส่วนใช้จ่ายในลักษณะที่ให้รายรับท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับบริหารให้อยู่อย่างเป็นสุขโดยถูกต้องเหมาะสมในทุกๆด้านของชีวิตของเราอันนี้คือหลักธรรมนะทุกฝั่งนี่คือหลักธรรมในประเด็นถัดมาเราจะทำการวิเคราะห์กันว่าในสัดส่วนที่เราจะปรับหรือเราจะออมหรือเราจะใช้จ่ายเนี่ยมีประเด็นอะไรที่เราต้องทำการคิดนึกบ้างในเรื่องของการออมเนี่ยคือออมเงินหรือว่าออมบุญก็ตามเนี่ยคนที่ออมคำว่าออมเนี่ยนะคือเก็บรักษาไว้ใช่ไหมในเงื่อนไขของเงินทองเงื่อนไขของทรัพย์สินเนี่ยการเก็บรักษาทรัพย์สินเขาบอกว่าเงินคุณต้องถ้าเป็นเงินทองคุณเก็บไว้ในตู้เซฟเก็บไว้ในธนาคารธนาคารก็เก็บไว้ในตู้เซฟนั่นละพวกก็มีคนเฝ้ามียามมีระบบป้องกันรักษาอะไรต่างๆในการออมเงินสินทรัพย์ต่างๆประเภทนี้เนี่ยอันดับแรกที่ต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าการเก็บรักษาแบบเนี้ยมันเป็นสาธารณะกับภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากไฟจากน้ำจากโจรหรือว่าจากกฎหมายเองก็แล้วแต่บางทีทายาทที่เขาไม่รักใคร่ชอบพอก็เอาเงินไปใช้โดยถูกกฎหมายเงินนั้นก็สูญเสียไปคำว่าเป็นสาธารณะเนี่ยคือมันแชร์ร่วมกันมันอยู่ด้วยกันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเงินทองทรัพย์สินเหล่านั้นสูญหายได้นี่คือการออมเงินต่อให้เราเก็บไว้อย่างดีขนาดไหนก็ตามอ่ะท่านฟังถึงเวลาที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปมันมีเหตุการณ์เอาเช่นว่าฝากไว้ในธนาคารอย่างดีอ่ะมีระบบป้องกันไฟมีระบบป้องกันโจรโจรไม่มีเลยแม้แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ป่ะแล้วเกิดธนาคารล้มหรือว่าเขาออกกฎหมายว่าเอาเงินเนี่ยให้เป็นของธนาคารนะคุณเบิกได้แค่นี้คือออกกฎหมายมายังไงมันถูกต้องอยู่แล้วท่านฟังเราบ่นไม่ได้ว่าสถานการณ์ล้มเปลี่ยนแปลงไปเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็ต้องมีมาตรการต่างๆเงินของเราแท้ๆเรายังเอาออกมาใช้เนี่ยไม่ได้เลย คือมันเป็นสาธารณะกับด้วยภัยต่างๆอย่างที่ว่าน้ำไฟโจรกฎหมายมันแยกกันไม่ได้มันอยู่ร่วมกันมีความที่เปลี่ยนแปลงไปได้เก็บรักษาดียังไงก็ตามมันก็ยังเป็นสาธารณะกับภัยต่างๆเหล่านั้นแต่ความแตกต่างของการออมบุญนะที่กำลังพูดถึงประเด็นที่เราต้องมาคิดนึกในเรื่องการออมเงินและออมบุญเนี่ยดูให้ดีก็คือบุญเนี่ยถ้าเราเก็บไว้มันไม่เป็นสาธารณะกับภัยต่างๆไม่ว่าจะจากโจรจากไฟจากน้ำโจรเนี่ยทำอะไรบุญเราไม่ได้นะน้ำไฟกฎหมายทายาทที่ไม่รักใคร่ชอบพอเขาจะออกกฎหมายว่ายึดบุญคุณเท่านี้หน่วยเท่านี้หน่วยโอ้ยแค่คิดเขาก็คิดไม่ได้แล้วเพราะหน่วยที่มันจะไปวัดอย่างนั้นมันก็ไม่มีไม่ต้องพูดถึงว่าจะทำจุดนี้แหละท่านฟังมันจึงไม่เป็นสาธารณะคำพูดที่ท่านใช้ท่านบอกว่าอย่างนี้ว่าเป็นอสาธารณะคือไม่ร่วมกันกับไอ้พวกนี้เลยไม่ร่วมกันกับความเสื่อมที่จะมาในรูปของไฟน้ำหรือว่าเศรษฐกิจไม่ดีท่านฟังบางทีเงินที่เราเก็บไว้การลงทุนที่เราลงทุนไปมันมูลค่าลดลงอย่างเช่นว่าคุณเอาเงินคุณไปซื้อรถยนต์อย่างนี้ใช่ไหมทุกกิโลเมตรที่คุณขับไปทุกวินาทีที่เลื่อนผ่านไปเนี่ยมูลค่าของรถยนต์เนี่ยลดลงลดลงลดลงทุกวินาทีทุกกิโลเมตรที่ขับไปเลยนะหรือการลงทุนในบางที่บางอย่างเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปมูลค่าโครงการลดลงดูแม้แต่ราคาทองคำทองคำที่ว่ามีคุณค่าอยู่ในตัวเองเนี่ยมูลค่าของมันยังขึ้นขึ้นลงลงตามซัพพลายดีมานด์ของตลาดก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมูลค่านี่คือเรื่องของการออมเงินเงินทองเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่บุญเนี่ยท่านฟังมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามสิ่งนั้นๆตามราคาตลาดไม่ได้เป็นของตลาดตามซัพพลายดีมานด์ไม่ได้เป็นของที่จะขึ้นลงตามเงื่อนไขต่างๆแบบนั้นแต่บุญเนี่ยท่านฟังที่เราเจาะจงลงมาใน2การใช้จ่ายนะการใช้จ่ายในลักษณะที่เป็นพลีกรรมคืออุทิศให้สงเคราะห์กันไม่ว่าจะสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ชาติช่วยเหลือคนต่างๆอันนี้ก็ส่วนหนึ่งกับบุญที่เกิดขึ้นจากการให้กับบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ได้บุญนี่เงื่อนไขนี่อยู่ตรงนี้แหละที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่สำคัญโดยก่อนที่จะไปถึงประเด็นนี้อยากจะพูดเรื่องของสาธารณะกับอสาธารณะเนี่ยให้จบซะก่อนว่าการเก็บรักษาที่เราออมเนี่ยเงินเนี่ยมันเป็นสาธารณะกับภัยต่างๆใช่ไหมแต่เราเก็บดีอย่างไรมันก็ไม่รอดพ้นจากแผ่นดินไว้จากภัยธรรมชาติบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าบุญเนี่ยมันแยกกันมันทำอันตรายกันไม่ได้ทำให้มีตัวอย่างในเรื่องราวที่มาในอดีตอยู่มากมายล่ะที่ว่าแทนที่จะเก็บรักษาเงินนี้ไว้เก็บให้ดียังไงมันก็ไม่ดีล่ะฝังดินเอาไว้หรือว่าฝากธนาคารเอาไว้สู้ว่าออมไว้เป็นบุญนี่มันป้องกันรักษาได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นนายพัตตภัตติกะที่คิดว่าอาหารที่เราอุตส่าห์ทำงานตั้ง3ปีโอ้ยจะเลี้ยงเรากินก็ได้แค่วันเดียวตู้เย็นสมัยก่อนไม่มีผ่านวันหนึ่งไปมันก็เน่าก็เสียแต่ว่าเอาใส่บาตรในพระปัจเจกพุทธเจ้านี่แหละเปลี่ยนทรัพย์สินตรงเนี้ยการออมเงินตรงเนี้ยให้เป็นการออมบุญขึ้นมานี่โอ้บุญที่เกิดขึ้นนี่จะไปตลอดชั่วหลายโกฏกับไม่ใช่แค่วันเดียวแล้วก็ไม่เป็นสาธารณะกับด้วยภัยต่างๆด้วยเขาก็จึงเปลี่ยนแปลงการออมเงินตรงเนี้ยในรูปแบบของอาหารที่จะกินเนี่ย ให้เป็นการออมบุญเสียหรือตัวอย่างเรื่องของเศรษฐีตกยากคนหนึ่งก็เหมือนกันเจอภัยแล้งแล้งชนิดที่บอกโอ้โหแล้งติดต่อกันหลายปีการเกษตรนี่ก็ทำไม่ได้เลยข้าวต่างๆในยุ้งฉางที่เก็บไว้ผ่านไปหลายปีเนี่ยมันก็หมดนี่มีความคิดว่าเออข้าวปริมาณเท่านี้หุงกินเป็นข้าวต้มได้สองวันกินเป็นข้าวสวยได้วันเดียวมาคิดว่าโอ้ยอย่างอื่นอะไรเราก็ไม่มีหมดสิ้นทุกอย่างแล้วจะไปกินทำไมสองวันเอาวันเดียวนี่แหละซะกินแล้วก็ตายซะจบชีวิตซะภัยมันแรงเหลือเกินนี่มีความคิดอย่างนี้แต่พอมีโอกาสที่จะได้ออมบุญขึ้นมานี่นะกูก็เปลี่ยนทรัพย์ที่เขามีแค่ว่าข้าวจานเดียวนี่ที่ว่าจะเลี้ยงเขาได้แค่วันเดียวเนี่ยไม่ได้จะมีอะไรอย่างอื่นต่อแล้วเนี่ยจะจบชีวิตแล้วเนี่ยเออเอาเปลี่ยนอันนี้เป็นบุญซะในการที่จะรักษาไว้ให้มันดีอยู่ตลอดนี่ลักษณะความคิดตรรกะแง่มุมตรงนี้เราต้องมีความคิดให้ดีให้ถูกแต่ไม่มาถึงในข้อที่ว่าออมเอาไว้เนี่ยเพราะว่าต้องการเก็บเอาไว้ใช้ไงเก็บเอาไว้ใช้เอาข้าวจานหนึ่งคุณเก็บไว้ใช้ได้นานเท่าไหร่วันเดียวคืนเดียวถ้าไม่มีตู้เย็นไม่มีระบบการเก็บที่ถูกต้องอาจจะเก็บเป็นข้าวเปลือกอาจจะได้เป็นหลายปีแต่ถ้าเก็บเป็นข้าวสารอาจจะได้เป็นไม่กี่สัปดาห์แต่เป็นข้าวสวยนี่ได้วันเดียวการเก็บรักษาเนี่ยนะเพื่อที่เราหวังจะใช้ในโอกาสต่อๆไปเนื้อไหมเอาถ้าคุณเก็บเงินไว้ในธนาคารคุณอาจจะหวังใช้อ่ะฉันลงทุนนี่ไว้ก็10ปีข้างหน้าถึงจะได้ดอกผลอะไรที่มันจะคุ้มกับที่ลงทุนเอาไว้บางคนลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้นลงทุนในทองก็หวังคิดว่าจะได้ใช้ในภายภาคหน้าใช่ไหมล่ะนั่นคือออมเงินแต่ว่าบางทีท่านผู้ฟังเงินทองที่เราออมไว้เนี่ยบางคนออมไว้มากเลยนะแต่ว่าสุดท้ายตัวเองไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำยังเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยมากอยู่ในเมืองสาวัตถีคนหนึ่งนี่มีเงินทองนี่ต้อง80โกฏิยังไม่รวมไร่นาข้าวผ้าอะไรต่างๆมีมากมายจริงๆเลยแต่ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ก็ใช้ผ้าปะทะปะทางเก่าๆรถที่เทียมเกวียนไปมาก็เป็นรถเก่าๆโปรทั้งปะท่าปะทางไว้ด้วยไม้ไผ่ความเป็นอยู่นี่ก็อยู่แบบแรงแค้นตายไปแล้วเงินทองพวกนี้ไม่ได้ใช้เลยลูกหลานก็ไม่มีเก็บเข้าคลังหลวงคือออมไว้เนี่ยคิดว่าจะรักษาด้วยความขี้เหนียวความตระหนี่สุดท้ายไม่ได้ประโยชน์จากทรัพย์นั้นเลยคิดว่าตัวเองจะได้ใช้ตายซะก่อนก็ไม่ได้ใช้หรือตระหนี่เหนียวเอาไว้ดูว่ามันมีมากเออฉันพอใจแต่ไม่ได้ประโยชน์จากทรัพย์นั้นเลยบริการออมเงินเนี่ยเราไม่ได้ใช้เลยยิ่งถ้าไม่มีลูกหลานเงินทองนั้นเดี๋ยวเขาก็ออกกฎหมายมาเข้าเป็นของรัฐบาลไปมูลนิธิไหนกิจการงานไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ออกกฎหมายเอาเงินเข้าคลังหลวงไม่ยากอยู่แล้วหรือเราคิดว่าเราจะเก็บหอมรอมริบเอาไว้เอาไว้ให้ลูกใช้ตัวเองก็ไม่ได้ใช้ก็จะไม่นี่คือลักษณะการออมเงินนะแต่ออมบุญเนี่ยทุกฝั่งนี่คือไม่สาธารณะกับด้วยคนอื่นนะคนอื่นเอาของเราไปไม่ได้ในความที่ว่าบุญนั้นเนี่ยเป็นของเรากลุ่มคนคิดหนักถึงขนาดว่าฉันจะไม่ต้องออมแล้วฉันเอามาใช้เลยอย่างคันธเศรษฐีเนี่ยคิดว่าจะออมไปทำไมนี่เปิดคลังขึ้นมาเนี่ยนี่ก็ของปู่นั่นก็ของพ่อเอาแล้วทำไมปู่พ่อไม่เอาเงินไปด้วยจะเอาเงินไปได้ไงเราท่านเศรษฐีทุกคนก็เอาเงินไปไม่ได้ออมมาไว้เก็บไว้เนี่ยก็ให้ลูกหลานนี่แหละคันธาเศรษฐีก็มีความคิดว่าโอ้ยทำไมพวกนี้ไม่ฉลาดไม่รู้จักใช้เงินแต่ว่าแทนที่ตัวเองจะมีความคิดในเรื่องการออมบุญใช่ไหม ก็เอาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งกินทั้งตกแต่งจัดงานนั่นนี่เนี่ยใช้จ่ายแบบนี้มันไม่ถูกไงจึงกระทั่งว่ามีนายพระตาพัติกานี่แหละมาเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายว่าโอ้เงินนี่ไม่ใช่ว่าจ่ายแบบนี้คือมันสุดโต่งไปทั้งสองข้างนะท่านฟังสุดโต่งข้างหนึ่งนี่คือใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเลยไม่มีการออมเงินไม่มีการประหยัดเอาไว้เลยสุดโต่งอีกด้านหนึ่งก็คือมีแต่ตระหนี่เอาไว้เขียนเอาไว้เก็บเอาไว้ตัวเองก็ไม่ใช้ส่วนที่ว่าจะมาเป็นกลางๆที่ต้องคิดให้ท่วนทีก็คือออมเป็นเงินเอาไว้ใช่ไหมแต่ว่าบางทีเราเองก็ไม่ได้ใช้ให้ลูกหลานไปแต่ไม่ก็ไม่คิดถึงว่างั้นฉันเปลี่ยนตรงเนี้ยให้เป็นบุญเนี่ยดีกว่าพอคันธาเศรษฐีดูตัวอย่างการกระทำของนายพัตตาพัตติกาแล้วก็เริ่มทำบุญให้ทานมีการปรับสัดส่วนที่มีความเหมาะสมที่ตอนแรกจากไม่เหมาะสมคือใช้จ่ายในการเลี้ยงตนเลี้ยงอย่างนั้นอย่างนี้มากเกินไปสัดส่วนในการที่เก็บไว้ไม่มีเลยหรือมีน้อยการให้ทานการทำพลีกรรมนี่ไม่มีเลยเขาก็ปรับสัดส่วนมานี่ก็หมายว่าคนมั่งมีคนมีทรัพย์มากนะท่านฟังใช้จ่ายในสี่หน้าที่เนี่ยก็ยังต้องมีการปรับเพราะว่ามีความเข้าใจยังไม่ถูกต้องต่อให้คนที่แบบจนข้นแค้นเลยนายช่างปั้นหม้อนี่ที่เป็นอุปถากอันเลิศของพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายในครัวเรือนบางทีก็ไปหาของจากป่าทำหม้อออกมาแล้วก็ไปในลักษณะเป็นบาร์เทอร์เทรดคือแลกเปลี่ยนกันไม่ได้เอาเงินมาแต่ว่าแลกเปลี่ยนหม้อกับพืชพันธุ์การเกษตรหรือสินค้าแบบอื่นๆเพราะว่าเขานี่ประพฤติศีลสิบด้วยคือในการที่ไม่จับเงินและทองแต่ว่าต้องดำเนินชีวิตอยู่ในครัวเรือนก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าแบบนี้เอาแล้วก็ยังสามารถที่จะอนุเคราะห์คนอื่นๆได้มีสิ่งของใดมากก็แบ่งปันทำพลีกรรมได้พระเจ้าพระสงฆ์พระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องการสิ่งใดในช่างปั้นหม้อที่เงินก็น้อยก็ยังสามารถอุปถัมภ์อุปถัมภ์ทำหน้าที่ทั้ง4อย่างเนี่ยให้มีความเหมาะสมถูกต้องมีสัมมาชีวิตาสามารถบริหารงานให้มีความเหมาะสมได้จุดหนึ่งที่คนตระหนี่เนี่ยเขามักจะคิดกันก็คือว่าอย่างตัวเลขอยู่ในธนาคารเป็นสินทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้เราเห็นเป็นตัวเลขอยู่เราสามารถสั่งได้ว่าเอาเท่านี้มาใช้เอาเท่านี้เก็บไว้ตรงนี้จะใช้เท่านี้ตรงนั้นจะใช้เท่านั้นเนี่ยทำให้มันดูเหมือนกับว่าเราควบคุมได้ไงทุกฟังเข้าใจไหมแต่ว่าบุญเนี่ยคุณไม่ได้เห็นเป็นตัวเลขคุณไม่ได้เห็นเป็นบัญชีแล้วแบบจะมาสั่งว่าจะเอาบุญเท่านี้มาใช้ตอนนี้แล้วก็บุญที่เหลือไว้ใช้ต่อไปในสวรรค์อย่างเงี้ยคุณสั่งแบบนั้นไม่ได้ด้วยทำให้ความคิดตรงเนี้ยพอไม่เห็นตัวเลขในบัญชีเนี่ยความรอบคอบมันก็เลยไม่มีแต่เขาช่างบอกให้ได้อย่างหนึ่งต้องฟังว่าที่ว่าคุณคิดว่าจะมาควบคุมตัวเลขในบัญชีเนี่ยอย่างที่ว่านั่นแหละมันสาธารณะกับด้วยภัยอย่างอื่นที่เราคิดว่าเราควบคุมได้ที่เราคิดว่ามันไม่เกี่ยวเนื่องกันอย่างอื่นเนี่ยเว้ยมันไม่เป็นหรอกคุณคิดว่าคุณลงทุนซื้อหุ้นมันจะขึ้นแล้วค่อยๆขายค้างติดดอยกันบานเลยมันไม่ขึ้นไงคิดว่าสั่งการได้เห็นตัวเลขแต่พอถึงเวลาเปลี่ยนแปลงไปหุ้นตกก็ทำไงก็ถืออยู่นั่นถือระยะยาวว่าไปถึงเวลาทำจริงอาจจะทำไม่ได้ถึงเวลาต้องเก็บจะเอาใช้อาจจะเอาใช้ไม่ได้สุดท้ายตกเป็นของคนอื่นเป็นสาธารณะกับด้วยภัยต่างๆคิดว่าจะใช้จ่ายนั่นนี่เก็บไว้อย่างนั้นอย่างนี้คิดได้เฉยๆจะทำจริงๆเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีความเปลี่ยนแปลงไป ็นธรรมดาคำถามในที่นี้คือว่าแล้วถ้าบุญล่ะบุญแล้วเราจะใช้ยังไงอ่ะมันไม่ได้มีเป็นบัญชีตัวเลขเท่านี้จะใช้ตรงนี้แล้วต่อไปจะใช้ต่อไปเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็คือว่าออมเงินเนี่ยคุณเก็บไว้หลักการก็คือว่าใช้ในอนาคตใช่ไหมแต่ว่าออมบุญเนี่ยหลักการคือเราได้ใช้ตอนนี้เลยบุญเนี่ยคือชื่อของความสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เลยเกิดขึ้นจากการที่เราให้นี่แหละคุณสละออกคุณให้ออกน้อยก็ตามมากก็ตามเกิดเป็นบุญแล้วแล้วที่สำคัญของบุญก็คือมันจะมีวิบากของกรรมนั้นกรรมทุกอย่างท่านฟังไม่ว่าจะเป็นส่วนแห่งบุญหรือเป็นส่วนแห่งบาปจะมีวิบากคือผลของการกระทำนั้นๆแน่นอนอย่างคุณลงทุนคุณเก็บเงินไว้ในธนาคารผลที่เกิดขึ้นคืออะไรดอกเบี้ยไงโอ้ยแต่ว่าดอกเบี้ยตอนนี้มันน้อยมากๆเลยก็ผลก็น้อยๆเท่านั้นล่ะหรือคุณเอางั้นเปลี่ยนไปฉันลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอาลงทุนในทองคำเอาลงทุนไปก็เพื่อว่าจะได้ผลใช่ไหมเพื่อมันจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นวิบากนี่วิบากบางทีติดลบนี่มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าบุญนะทุกฝั่งคุณทำเดี๋ยวนี้ใช่ป่ะความสุขเกิดเดี๋ยวนี้ใช่ป่ะแล้ววิบากของบุญเนี่ยเป็นบวกแน่นอนมากหรือน้อยเงื่อนไขมีดังนี้อยู่ที่ว่าผู้กระทำแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเป็นของผู้ทำส่วนที่สองเป็นของผู้รับโดยส่วนแรกของผู้ทำเนี่ยถ้ามีศรัทธาก่อนให้เรื่องราวตรงนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าเคยปรารภนันทมารดาการให้ทานของเธอเนี่ยให้ไว้กับท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมกขลานะเป็นประธานกับเหล่าภิกษุสงฆ์คือให้เป็นสังฆทานนี่แหละแล้วก็มีสองท่านนั้นเป็นหัวหน้าการให้ทานในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ได้บุญมากมหาศาลเลยโดย3ส่วนเนี่ยเป็นของผู้ให้คือนันทมารดาเนี่ยว่ามีศรัทธาก่อนให้ถ้าไม่มีความเลื่อมใสระหว่างให้ก็มีศรัทธาถ้าไม่มีจิตน้อมไปและหลังให้เนี่ยก็มีศรัทธาถ้าไม่เกิดความปลื้มใจก่อนให้ระหว่างให้หลังให้มีศรัทธาหมดเลยนี่นะโอ้นี่คือเงื่อนไขของผู้ให้นี่ถือว่าเราจะสร้างบุญสร้างบุญออมบุญเนี่ยต้องดูศรัทธานะถ้ามีศรัทธาจุดไหนให้เลยจะเป็นการดีเป็นการออมบุญที่ถูกต้องแล้วการที่จะได้บุญมากหรือน้อยนั้นก็อยู่ที่ผู้รับด้วยว่าผู้รับนั้นมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในลักษณะที่ปฏิบัติตามมรรค8จึงจะทำให้ราคะโทสะโมหะมันลดลงเบาบางไปหรือหมดสิ้นไปแล้วพูดง่ายๆก็คือเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งละจากโสดาบันขึ้นไปจนถึงเป็นพระอรหันต์ไล่ขึ้นไปอีกจนถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหรือหมู่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขต่างๆเนี่ยก็ได้บุญอยู่ที่ผู้รับด้วยว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ตรงนี้แหละที่ในสองส่วนของการให้เนี่ยที่พูดถึงว่าทำพลีกรรมให้ในมูลนิธิต่างๆเอื้อเฟื้อคนนั้นคนนี้สงเคราะห์ญาติเนี่ยนี่คือลักษณะของผู้รับที่แตกต่างกันทำให้การให้ในแบบแรกที่ว่าผู้รับยังเป็นมูลนิธิอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเกิดบุญที่น้อยกว่าเปรียบเทียบกับในการให้อย่างที่สองที่ว่าให้กับสมณพราหมณ์ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้จะได้บุญมากกว่าเงื่อนไขที่สำคัญตรงนี้ท่านฟังเราลองมาพิจารณาดูนะอย่างคนที่ออมเงินคุณจะลงทุนคุณจะเก็บเอาไว้คุณออมเงินเก็บในธนาคารเอาอย่างน้อยที่สุดเลย กูต้องไปดูว่าธนาคารนี่ให้ดอกเบี้ยมากหรือน้อยคือให้ผลตอบแทนดีหรือไม่ใช่ไหมบางคนก็จะไปออมในรูปแบบกองทุนบ้างรูปแบบสินทรัพย์อย่างอื่นบ้างเพราะว่าคุณจะดูที่ผลตอบแทนใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้าบอกว่าเราออมบุญเนี่ยเราก็ต้องดูที่ผลตอบแทนแล้วว่าบุญเนี่ยมันได้มากหรือมันได้น้อยมีพราหมณ์คนหนึ่งตำฝังชื่อสังฆพราหมณ์ก็มีความคิดอย่างนี้บอกว่าถ้าชาวนาเนี่ยมาเห็นแปลงนาที่มันอุดมสมบูรณ์มีน้ำดีมีดินดีเนี่ยอุ้ยแล้วเขาไม่ทำนาในแปลงนาแบบนี้เนี่ยถ้าเขาสามารถเนี่ยแล้วเขาไม่ทำเนี่ยอุ้ยชาวนานี้ไม่ชื่อว่าเป็นชาวนาจริงๆเพราะว่าคุณเห็นแปลงนาที่ดีขนาดนี้เนี่ยแล้วคุณทำได้แต่คุณไม่ทำอ่ะไม่ฉลาดเลยหรือว่าพ่อค้าพาณิชย์คุณเห็นโอกาสในการลงทุนว่าซื้อตรงนี้มาถูกไปขายตรงนี้ได้แพงแต่ว่าคุณไม่ซื้อเอาไว้คุณไม่ปล่อยสินค้านี้ไปโอ้ยพ่อค้าคนนี้นี่ไม่ฉลาดเลยโง่ที่สุดตรงไหนที่มันจะยิวได้สูงผลตอบแทนสูงไม่ว่าคุณจะทำการค้าขายคุณก็ทำเลยไม่ว่าคุณจะทำการเกษตรคุณก็ทำเลยเพราะนั่นจะเป็นคนฉลาดที่เขาจะดูแล้วได้ผลตอบแทนสูงถูกไหมล่ะสังฆพราหมณ์ด้วยความคิดนี้ตั้งฟังเห็นเนื้อนาบุญมานี่เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งมาโอ้มีอินทรีย์ผ่องใสมือเท้าล้างสะอาดสายตาทอดต่ำมีการสำรวมโอ้นี่เป็นเนื้อนาบุญนะเนี่ยโอ้ถ้าเราเห็นเนื้อนาบุญอย่างนี้แล้วเราไม่ทำบุญเราชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้หวังบุญเลยจริงๆแล้วมันจะโง่จริงๆทำยังไงดีทำยังไงดีจะเอาอะไรให้เนี่ยเลยถอดรองเท้าลดล่มเอาเนี่ยถวายท่านไปไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินอะไรอย่างอื่นเลยนะมีเท่าไหร่ก็ถวายเท่านั้นเพราะว่าหนึ่งด้วยจิตที่มีศรัทธาก่อนให้แล้วเห็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาจิตใจมีความเลื่อมใสระหว่างให้นี่ก็มีความศรัทธาจิตก็น้อมไปผ่านมาแล้วนี่ก็มีศรัทธาจิตก็มีความเลื่อมใสนี่คือของผู้ให้มีศรัทธาเปรียบไว้เหมือนกับมีเมล็ดข้าวที่มันอุดมสมบูรณ์เป็นพันธุ์ดีแล้วผู้รับเป็นเนื้อนาบุญด้วยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เหมือนกับเห็นแปลงนาที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นนามีน้ำดีมีดินดีเนี่ยโอ้ยคุณเอาเมล็ดพันธุ์นี่หว่านเลยคุณทำเลยด้วยบุญนั้นท่านฟังสังฆพราหมณ์นี่ได้ผลเพิ่มเท่าเป็นแสนเท่าเป็นล้านเท่าของบุญที่ท่านทำในครั้งนั้นจุดนี้แหละท่านฟังที่เราต้องมาคิดนะว่าในการออมเงินหรือการออมบุญเนี่ยแน่นอนว่าทั้งสองอย่างเนี่ยต้องไปด้วยกันแต่ว่าเงื่อนไขในการออมเนี่ยได้ผลมากหรือน้อยมันแตกต่างกันคนที่คิดว่าเห็นว่าเอ้ยการออมแบบนี้ได้ผลตอบแทนมากคุณจะรอช้าอะไรคุณรีบทำเลยเช่นเดียวกันบุญตรงจุดไหนที่ว่าถ้าเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยนะให้ทำเลยทั้งหวังมันจะได้ผลมากแล้วยิ่งถ้าแปลว่ามีเนื้อนาบุญที่ยิ่งดีด้วยเลยเนี่ยโอ้ยิ่งทำเลยทำน้อยก็ได้ผลมากทำให้บางคนก็จะคิดว่าเงินฉันก็ทำน้อยๆก็แล้วกันความคิดอย่างนี้ก็ตระหนี่อีกพระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่ายิ่งถ้าทำมากยิ่งได้ผลมากยิ่งขึ้นไปอีกคนที่เขาเป็นเศรษฐีมีเงินทองมากเนี่ยเขาทำบุญให้ทานเนี่ยมากจริงๆนะเรื่องราวมีมาในธรรมบทเนี่ยทองคำเงินทองรูปียะแก้วแหวนเพชรนิลจินดาเนี่ยโอ้ให้กันอย่างเต็มที่เลยผลนี่ยิ่งมากขึ้นไปอีกแม้แต่ในสมัยถัดมาเรื่องราวก็มีหลายอย่างที่ว่าทำบุญให้ทานแม้น้อยก็ได้ผลมาก าจจะเป็นแค่ข้าวจานเดียวดอกไม้คำมือเดียวมีน้อยๆแต่ว่าทำด้วยจิตที่มีศรัทธาในเนื้อนาบุญที่ดีที่สูงผลนี่ก็มากเศรษฐีทำด้วยทองคำทำด้วยเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเครื่องของต่างๆมากมายทำไปนี่ก็ได้ผลมากรักษาไว้ชั่วกับชั่วกันได้ผลหลายโกรธกับแต่ทั้งสองส่วนเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกันด้วยนะทุกฝั่งคือด้วยบุญที่มีที่เราสร้างไว้เราทำไว้ก็จะให้ผลออกมาในรูปของความสุขต่างๆถูกไหมซึ่งความสุขต่างๆหนึ่งในนั้นนอกจากเรื่องญาตินอกจากเรื่องการงานยังเป็นเรื่องเงินทองด้วยทำให้เงินที่เราเอาไว้อาจจะมีผลงอกเงยขึ้นมาด้วยบุญที่รักษาไว้สองส่วนสองอย่างเนี่ยจึงต้องไปด้วยกันโดยบุญเนี่ยมีความสำคัญเลยต้องเอาบุญเนี่ยนำหน้าเลยโดยบุญที่นำหน้าแล้วความสุขมันจะให้ผลเป็นวิบากออกมาในลักษณะที่มีเงินทองอันนี้เป็นไปได้ตัวอย่างเรื่องราวมีเยอะแยะทำฟังในนิทานธรรมบทเนี่ยเราฟังกันมาอยู่เรื่อยแม้ว่าให้ทานนิดหน่อยไม่ได้มีอะไรที่จะลงทุนแต่สุดท้ายก็ยังมีเงื่อนไขของการที่ใช้ได้ทรัพย์ปัจจัยเป็นเงินทองขึ้นมาได้หรือว่าเราออมเงินเอาไว้ก็ดีว่าเราเจอเนื้อนาบุญเราเจอศรัทธาตรงไหนเราก็แบ่งจ่ายทรัพย์เนี้ยบำเพ็ญบุญได้นี่เกื้อหนุนกันได้ตอนนี้คือประเด็นต่างๆในเรื่องการออมเงินเรื่องของการออมบุญที่เราพูดมาเนี่ยคือหลักธรรมด้วยในการแบ่งจ่ายทรัพย์สี่หน้าที่ที่เราต้องบริหารให้อยู่อย่างโดยถูกต้องโดยหลักของสมชีวิตาพูดถึงประเด็นว่าเงินกับบุญมันมีความแตกต่างกันตรงที่มันเป็นสาธารณะกันกับด้วยภัยต่างๆบุคคลต่างๆเงินทองมันเข้าไปอยู่ในกระเป๋าใครคนนั้นก็ใช้ได้แต่บุญนี้ไม่เป็นสาธารณะกับด้วยภัยต่างๆกับด้วยบุคคลต่างๆเรายังต้องดูถึงผลตอบแทนด้วยว่าไหนลงทุนแล้วได้มากหรือได้น้อยตามที่ว่ามานี้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับบรุณในช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตในประเด็นเรื่องของการออมทุกฝั่งบุคคลที่ยังยินดีอยู่ด้วยทองและเงินก็ต้องมีการออมมีการแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกหน้าที่อย่างที่ว่าไปนี้วันนี้เวลาหมดแล้วทุกฝั่งช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับทุกฝั่งอยู่เป็นประจำในทุกวันจันทร์เป็นประเด็นเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราส่วนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซจะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร